Espíritu Santo descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Som Gargant Bo, som de la Vall d'Alba, Castelló de la Plana, i no res, i fa 20 anys que toquem i fem punk hardcore i així estem fent ruïdo llevant, així per les terres de la Plana. Som 5 components, Gemari, Gilito, el jove, Pimpi i Isabel. I els col·legues, els que venen a les concerts d'això. Tots som de poble, menys Pimpi, renegue de la gent de poble, que és la guitarra, que s'avergonyeix de nosaltres perquè no sabem, perquè caminem pel mig del carrer, quan anem per Castelló, claro. Bueno, m'està tocant la veritat que per tots fos tots. Patingers és un grup que normalment no viu d'això. Mengem per quatre cerveses i per quatre sopars i quatre bocadillos xungos. I el rotllo dona canya contra la gent que m'ho està oferent i m'ho està fotent. I tocar, han tocat el Pescau de Ria, Barcelona, València i Castelló i Alando. Madrid vam estar la setmana passada, però allí poca perra i molta misèria. No ho vas fer. Nosaltres normalment solem estar als ous de tot. Donem canya a lo que nos jode i a lo que... Home, però lo que mos inquieta diàriament... Inquieta és que nosaltres paraules fines no tenim, i paraules tècniques som de poble i la veritat que mos va el rotllo de llaurar. Però ja que dic, així tenim el senyor Don Paco, vicepresident de la Diputació Castelló, que ens ha ajudat prou en el grup. Bé, si no arribés per ell, pues, sembla que hem conversat pels problemes. Nosaltres antes, va, suave València, molt suave Castelló, tot però. Va vindre Paco, mos va imposar la dreta i va dir, això no és el nostre, nosaltres ho tenim que acabar-lo, tenim que acabar en aquesta pressió que hi ha al poble i estem farts de que mos inauguren places i que mos facin provesons i mos posen caperutxes ara en aquests anys, o que mos inauguren una ermita als anys 2000, que dius, això que ve. L'aeroport fa valdre ser Castelló, fa anar a treballar. I el veig a Bodí Fabra, que ho ha inaugurat perquè la gent passeja. Perquè la gent passeja i perquè estan per eleccions, ja van. Claro, i fa falta un aeroport, així a Castelló sempre fa molta falta. Tu, claro, nosaltres ara, mos criden de New York, per anar a tocar país, mos fa falta un aeroport. Grava disco, pues està molt bé, però a nosaltres mos toca pagar molt a nosaltres i de tot el que puc estar fent, quatre tonterietes per ací i per allà. I ara muntanteu, que... grupos que vulguen viure de cobrar perquè no han gastat les seves cançons que se jodan. Donen prou d'asco. I no som fans de loquillo. Nosaltres som gent d'eixa, de la que ens regitam més tard. Anar a les orquestes i som de la gent que no moraran els deportistes que s'alçaren els diumenges de matí a córrer en bicicleta i no paren al bar a morrar. Però el 15M, que estem hasta els ous d'aixòs de que estan sentats allà en terra amb les manetes altes i es diuen que es peguen i la veritat que tindrien que alçar-se i fer valors de palo, és que s'estan pegant. Bueno, igual el PP com el PSOE, això és... Aquesta és militant del PP, eh? Això és prou miserable i la veritat, què vols que te digui? Un jove que no tingui on treballar i tingui que estudiar per a... no per res, i el que ja que fer és agarrar les escopetes i m'emprendre el palo. Tenim un Facebook que ara vivim d'això. Entre en el Gargant Boig i posem me gusta, estaríem agraïts. Te regalaran un viatge a Benidorm. Sí, o no. Malditas elecciones, decimos, si la voz rebelde se domesticó. Malditas elecciones, decimos, quieren el gobierno y nosotros no.